Што сталася з акторамі? Што ж сталася з нашымі героямі? Жукам, мішкам і вясёлай барадой? Дзе яны цяпер? Што робяць? Жывуць як? Жук вельмі пастарэў за гэтыя гады, сівым зрабіўся, аглух на адно вуха. Што ж казаць? Старасць. Але і да гэтага часу ён акуратна вартуе калгасны сфірны і гумны. І калі не дачуе крыху стары, дык яму дапамагае яго вялікае пакаленне, сыны і ўнукі. Такі брэх учыніць, што вораг калгаснага дабра як душ кідаецца падалей ад гумнаў і свірнаў, каб не трапіць на зубы сыноў і ўнукаў слаўнага жука. А некаторыя з жукавага племя, наслухаўшыся яго былых прыгод на вайне, на граніцу пайшлі і дапамагаюць там чырвонаармейцам несці дазорную службу, вартаваць нашу граніцу ад ворагаў. Добрае племя у жука, вартае славы былога палкавога актора. А што чуваць пра барадатага? Нічога не чуваць пра яго. Даўно загінуў актор яшчэ на самай вайне, ды і загінуў па сваёй неасцярожнасці. Сам сабе, можна сказаць, харакіры наладзіў. А выйшло ўсё так. Калі памятаеце, любіў барадаты скакаць, пераскокваць цераз што-небудзь, цераз плот, цераз пень, цераз канаву якую. І вось на прывале адным, калі гатавалі чырвонаармейцы кашу, барадаты да таго разышоўся, што пачаў скакаць цераз вінтоўкі, якія былі складзены ў козлы штыкамі ўгору. І ці не разлічыў добра скоку ён, ці паслізнуўся капыцікамі на мокрым мураве і не даў добрага разгону. Але не ўдалося яму пераскочыць цераз штыкі. Напароўся на іх бедны актор. Завіс і загінуў. Батальённы капцёр прапанаваў бы пусціць актора ў кацёл, мяса яго спажыць, бо трохі недалюбліваў ён калісь казла. Ды мяса была няхватка ў палку. Але чырвонаармейцы заступіліся за яшчэ цёплы прах свайго любёнца і далі капцёру суровы адпор. Як жа можна на другу такую над слаўным акторам рабіць? І зноў жа, які наедак з яго, барада адна, ды косці старыя. І ўрачыста пахавалі барадатага пад высокай елкай. Курганок яму насыпалі жоўтага пяску, упрыгожылі папараццю і дзеразой, і на невялікай дошцы гэтакі надпіс пакінулі. Тут пахаваны адзін у свеце, любімы наш барадаты. І крышачку ніжэй прыпісалі. Няхай жа мірна спіць у жоўтым пяску вясёлая барада, і няхай сняцца ёй мурожнага сена шмуток і пачак махоркі зялёнай. Памяталі хлопцы пра тытунёвую слабасць актора. Так загінуў барадаты. Сумавалі па ім хлопцы, але што ж ты зробіш? Усякі ў жыцці здарэнні бываюць, і ты больш што на вайне. А што сталася з нашым галоўным героем, з незвычайным баякам Мішкам? Кажуць, што ён яшчэ жыве, хоць таксама пастарэў задужа, пасівеў. Былі ў палку калішнія цыркавыя артысты. Як скончылася вайна, узялі яны Мішку з сабой, і зрабіўся ён сапраўдным артыстам цырка. Навучылі яго розным штукам. З таго часу і раз'язджае Мішка з цыркам па ўсёй краіне. Паказвае на арэне, як савецкія людзі распраўляліся са сваім ворагам. Паказвае на арэне, як савецкія людзі распраўляліся са сваімі ворагамі, як білі яны фашыстаў, як выхваляўся Гітлер заваяваць нашу краіну, і як ён падох у сваім логаве, загубіўшы свае арміі на нашай зямлі. паказвае Мішка і тых, хто, забыўшыся на ўрокі вайны, ізноў гатовы пайсці па шляху гітлераўскіх авантур. І Мішка паказвае, што ўсе гэтыя новыя падпальшчыкі вайны таксама падохнуць, як іхні папярэднік і настаўнік Гітлер. Любяць і шануюць гледачы, асабліва дзеці, свайго слаўнага артыста. Дык вось якія слаўныя акторы былі ў нашым палку. Пра іх і расказалі тут, успамянулі іхнія справы, іхнія ўчынкі, звычайныя і незвычайныя, смешныя і нясмешныя, геройскія і абыдзённыя, што здараліся з імі штодня. Узгадалі іхнюю старасць, цёплымі словамі іх успомнілі. А на гэтым канчаем.